Fani budki suflera na pewno znają ten zwyczaj, tradycyjne sypanie groszami, które towarzyszyło koncertowym wykonaniom tej piosenki. Nawet nie chcę myśleć, jak musiało to boleć, kiedy dostało się w głowę takim groszem. A co jeśli taki grosz trafi w łuk brwiowy kogoś ze sceny? No właśnie, oni mieli na to swój sprawdzony sposób. Podczas tego właśnie utworu przywdziewali kaski motocyklowe z goglami. Podobno to bardzo skuteczna metoda. Budka suflera z roku 82. 8 minut po godzinie 4. Pan Łukasz się już zameldował. Pan Łukasz w drodze od Szczecina do Redy. Pozdrawiamy tych z Państwa, którzy się przemieszczają. No i przypominam jeszcze swój adres, jeżeli mieliby Państwo ochotę się dodać na naszej liście obecności. Bardzo proszę, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. wczoraj w Konstelacji sięgałem po ten właśnie utwór. Pomyślałem, że i dzisiaj sięgniemy po album 2020. Album, który nawiązuje do nietypowego, chciałoby się powiedzieć, dziwnego roku 2020. Maciej Werk i jego ekipa Hedone po 15 latach powrócili. No i powrócili z albumem nasączonym przemyśleniami, nasączony wspomnieniami, no bo te 12 utworów nawiązują do 12 miesięcy roku 2020. Lista obecności cały czas się zapełnia. Jest z nami na pokładzie pani Ania, pani Krystyna, a pan Tomasz, czyli nasz nadworny listonosz, mówi: dzień dobry z Zielonej Góry. Kładziesz się spać, pada deszcz, wstajesz, pada śnieg. Chimeryczne to przedwiośnie. Niemniej parzymy kawę i do dzieła. Z kolei, no właśnie, zimnofalowa stolica Polski, czyli Suwałki, meldują się. To oczywiście tradycyjnie pan Przemek. No i jeszcze pan Andrzej wita serdecznie sprzed radia w kuchni. Będą świeżutkie bułeczki dla rodzinki na śniadanie. Pozdrowienia z Białej Podlaskiej. No to teraz coś dla tych, którzy otwierają jedno oko, drugie oko, jedno oko, drugie oko. The Day Sleepers. zanurzeni głęboko, tak bardzo głęboko w marzycielskiej baśni The Day Sleepers, prosto z Nowego Jorku. No i tradycyjnie o tej porze zrywamy kartkę z kalendarza. Dzisiaj imieniny obchodzą Adrian, Adrianna, Adriana, Fryderyk, Jan, Jeremiasz, Krzysztof, Marek, Oliwia, Teofil, Wergilia, Wergiliusz i Wolimir. Dzisiaj podobno obchodzimy też Dzień Dentysty i Dzień Teściowej. O, jak nam się pięknie ułożyło przed nami. Test empatii. Empathy test. They record you with their eyes. No matter how long or hard they try, you know they won't shake it. You know they won't shake it. Holding on. 23 minuty po godzinie czwartej. w Polsce. No ale okazuje się, że nie wszędzie jest piątek, bo pani Kasia pozdrawia zza oceanu, a tam czwartkowy wieczór. O właśnie, może jest nas więcej. Mateusz.Tomaszuk@polskieradio.pl. W takim razie mówimy dzień dobry tym, którzy wstali i dobranoc. Może to jeszcze za wcześnie, bo pani Kasia napisała, że po 21:00 tam, za oceanem. No właśnie, w czasy zimnofalowe, o tak bym to nazwał, w czasy i Iwona Skwarek już teraz. Już to pytanie zadali w czasy wraz z Iwoną SKV. Skwarek, z Iwoną Skwarek z duetu Rebeka. 28 minut po godzinie 4. Pan Łukasz napisał, że no tak, trzeba wybrać się na przegląd paszczy. Dzisiaj mamy dzień dentysty. Wypadałoby o dentystach i o swoich zębach sobie przypomnieć, nie tylko od święta. No to teraz chyba debiutanci podczas naszych piątkowych spotkań, bo jeszcze z tego co pamiętam, podczas naszych piątkowych spotkań jeszcze ich nie było. Thank you. Are Us Too i utwór Flow z albumu Amends. Utwory przygotowane i dopieszczone przez Joshua Eustisa z grupy Telefon Tel Aviv, no ale po dźwięki pana Joshua jeszcze dzisiaj sięgniemy przed godziną szóstą, a będą to utwory z jego solowego projektu Sons of Magdalene. Za oknem jeszcze zimno, więc nie bójmy się utworów zimnofalowych. fades, I love fades as the sunrise. Zanika mia, miłość zanika, jak wschód słońca. The waves, czyli dźwiękowe fale sprzed lat 11. Oj, potrafił zaczarować, potrafił sprawić, że zapomina się o takich codziennych sprawach jak obowiązki, jak napicie się porannej kawy. Nie, o tym się oczywiście nie zapomina. Tamarin. No to teraz utwór skrojony na godzinę 4 rano. 4 AM. Czy to jest utwór idealny do pobudki o 4 nad ranem? Z odpowiedzią zostawiam Państwa sam na sam, no i z tymi dźwiękami. Grupa The Fawns. A jeżeli dzisiaj nie będzie zbyt dużej ilości słońca, pozostają tylko takie utwory jak ten. When the Sun Hits. Chyba dla wielu, jak i dla nich samych, to najważniejszy album, jaki udało im się nagrać. Album Suwlaki, czyli początek lat 90. Smutne, gitarowe piosenki, rozmarzone wokale. Może z tym słowem smutne to trochę przesadziłem, ale rzeczywiście rozmarzone. O właśnie, to jest chyba dobre określenie. Grupa Slowdive. Dzisiaj kot pani Doroty, kot Baszka, też ma w nosie wstawanie razem ze swoją panią. No to jeżeli po tym utworze kot Baszka się nie rozbudzi, no to będziemy mieli problem. Thank you. Czasem trzeba zejść na ziemię, czasem okazuje się, że nawet American Dreams, że te amerykańskie marzenia trzeba skonfrontować z rzeczywistością. Ta konfrontacja, to sprowadzenie na ziemię jest słyszalne w ich dźwiękach, bo przeczytałem jakiś czas temu, że ich inspiracje, że to, co ich motywuje do tworzenia, to po prostu ich własne życie, że to ich własne doświadczenia, że to ich własne problemy, czasami samotność, ale i życie imigranckiej społeczności we współczesnej Ameryce. Może dlatego właśnie w tych dźwiękach trudno jest znaleźć to zjawisko, tak zwane American Dream. Kalifornijskie dźwięki od Sister Kryon, chociaż teraz przekształcili się i nazywają się Rituals of Mine. Za 4 minuty wybije godzina 5, no to teraz coś z naszego polskiego podwórka. DJ Tolstoy się urodził lewą nogą, się obudził lewą stroną snu. Nieudane tatuaże, nieudany celebryta. W kraju kwitnących buraków, w kraju bitów i zasieków, Zu się urodził lewą nogą, żeby... Obudził lewą stroną snu, nieudane tatuaże.